Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. O kapalı mı? Tamam mı ses? Erkeklerin kavamiyeti üzerinde kısaca durmaya çalıştık. Kadınların İslam ailesinde bir kadının nasıl olması gerektiği ile alakalı buyruklar geliyor. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ diyor. Saliha kadınlar kanittirler. Ve Allah'ın korunmasını emrettiği şekilde gaybı korurlar, muhafaza ederler. Kanit, itaatkar demektir. Burada kime itaat edecekleri belirtilmemiştir. Ama kanit bir Müslüman, Allah'a, Allah'ın emirlerine itaat eden bir Müslümandır. Eğer Allah maruf ölçüler içerisinde, meşruiyet sınırları içerisinde kadına, kocasına da itaat etmesini emretmişse ki etmiştir. O takdirde kadının da bu itaati Allah'a olan itaatin çerçevesi içerisindedir. Çünkü bir kimse birisine sen buna itaat et dediği zaman ona itaat etmesi o şahsa itaat etmek değildir. Ona itaat etme emrini verenedir o itaat. Gerçekte ona itaat etmeyi emredene itaat etmiş olur. Hafizatun lil gaybi bima hafizallah. Allah'ın korunmasını emrettiği şekilde gaybı muhafaza ederler. Müslüman insan, Müslüman olarak kendisine güvendiği gibi, gıyabında karısına da güvenir. Müslüman karısından bazı sürekli olarak şüphe içerisinde olanlar var, tereddüde düşenler var, şey denler var. Bu bir hastalıktır. Eğer bunun haklı bir gerekçesi yoksa bu tedavi edilmesi gereken psikolojik bir rahatsızlıktır. Kötü bir hastalıktır. Tedavisi belki de zor bir hastalıktır ve bazen neticeleri çok kötü bir hastalıktır. Çok kötü olan bir hastalıktır. Adam vaktiyle küçüklüğümüzde birisi için anlatmışlardı. Adam vesveseye düşmüş. Karım beni aldatıyor, hiç oralı. O şekilde olacak bir kadın değil haşa. Yani anlatılanları ben söylüyorum. Adam rüya görüyor. Neymiş? Rüya gördüğü rüya ne? Köpek, affedersiniz, kabını, kacağını, tenceresini, çanağını, çömleğini yalıyor. Adam rüyayı tefsir ediyor. Köpek benim namus düşmanımdır. Tencere, kap, kacak da benim karımdır. Rüyasından uyandığı gibi karısını öldürüyor. Aman yarabbim. Bu hastalık işte. Hastalık bu. Psikolojik bir hastalık. Vesvese, İslam şeriatında vesvesenin yeri yok. Bazen bakarsınız bazıları, Allah korusun, abdest alır 20 kere, 10 kere, 50 kere, 30 kere, bir türlü abdest almış olduğuna kanaat etmez. Abdest alır, ya galiba şu kulağımın şurası ıslanmadı der. Gider bir daha abdest alır. Üç defa değil, beş defa, on defa yıkar. Her ihtimale karşı bir tarafı, bir tüyün altı kuru kalmasın diye. Yok, bunun şeriatta yeri yok. Niçin? Çünkü şeriat bu iş için ölçü getirmiştir. Farz bir defa yıkamaktır. İki defa sünnettir. Üç defa da sünnetin kemalidir. Dördüncü defa abdest azanı abdest niyetiyle yıkarsan bid'attır. Günaha girer. Böyle şey olmaz. Yüzünü üç defa yıkadın abdest niyetiyle, üç defa yıkayabilirsin. Dördüncü defa yıkarsan abdest niyetiyle caiz değildir, bid'attır. Dördüncü defa yıkarsan mutlaka abdest olmamak niyetiyle yıkayacaksın. Vesveseden dolayı da yıkamış olmazsın o zaman tabii. Ama yahu işte çenemin şurası galiba ıslanmadı. Bir daha yıka yıka. Hadi diyelim ki burası ıslanmış, ıslanmamış. Al bir biraz su eline, şurayı bir ovala, tamamdır. Bir daha bütün abdesti başından sonuna kadar tazelemeye gerek yok ki. Şeriatı bilmemek vesvesenin sebeplerinden birisi, şeriatı hakkıyla bilmemektir. Şeriatı hakkıyla bildiğiniz zaman vesveseye düşmezsiniz. İslam'ın hükümleri bizi bu manada manevi rahatsızlıklara karşı koruyacak en güzel ilaçtır. Ve bunun için Cenab-ı Allah bize muhteşem Felak ve Nas surelerini indirmiştir. Bunlar her türlü hastalığa bu manada şifadırlar. Kur'an şifadır bu manada. O Kur'an'ın şifasından istifade etsinler bu insanlar. Veya böyle olmayanlar, böyle bu hale düşmemek için hepimiz. Dolayısıyla öyle Müslüman durup durduk yerde şer'an haklı sebepleri olmadan hele hele karısından şüphe edecek gibi bir duruma düşmesi caiz değildir. Bu bir hastalıktır dediğim gibi. Neye dayanarak şüphe ediyorsun kardeşim? Delilin ne? Hiç öyle bir şey yok. Her insan böyle bir hale maruzdur, kalabilir. Fakat bunu def etmesini bilmelidir. Bunu zihninden uzaklaştırmasını bilmelidir. Buna prim verecek şekilde davranmamalıdır. Çünkü bir sürüklensen, şeytanın da istediği tuzak budur zaten, düşmeni istediği tuzak. Bir sürüklensen arkasından yakanı kurtaramazsın. Kendini kurtaramazsın. Bunlara da dikkat etmek lazım. Çünkü sen takvalı olduğun gibi senin zevcen de takvalıdır. Salihattandır o. Salih kadınlar öyle kadınlardır ki diyor. Kanitatun, itaatkardırlar. Hafizatun lil gaybi bima hafizallah. Allah'ın emrettiği şekilde ve Allah'ın korumasıyla gaybı korurlar. Gaybı korurlar. Bir erkeğin hanımı üzerindeki haklarının en önemlisi de gıyabında hanımın erkeğinin namusunu, iffetini korumasıdır. Nasıl ki erkek evin kocası olarak hanımının namusunu, iffetini, kendisinin de dolayısıyla namusunu, iffetini korumak mükellefiyeti varsa, kadının da aynı şekilde bu mükellefiyeti vardır. وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ İtaatsizlik etmelerinden, baş kaldırmalarından, serkeşlik etmelerinden korktuğunuz, çekindiğiniz kadınlara gelince. Olur ya, bütün kadınlar salihat, kanitat, hafizatun lil gayb olmayabilirler. Bazen Allahü Teala bir kadını yaramaz bir erkekle ifade edildiyse, İmtihan ettiği gibi bir erkek de bazı halleriyle yaramaz bir kadınla imtihan edilebilir. İslam ailevi meseleleri aile içerisinde halletmeyi esas alır. Gerek olmadıkça, mecbur kalınmadıkça ailevi problemi dışarı çıkarttırmamaya çalışır, onu tavsiye eder. Çünkü siz aklı başında insanlarsınız diyor. İslam lisanı haliyle veya ahkamının lisanıyla böyle diyor. Siz aklı başında insanlarsınız. Problemleriniz olabilir. Kendi aranızda akıllı bir şekilde Allah'ın emirleri hududu çerçevesinde çözmeye çalışınız diyor. Çünkü aile bir problem dışarıya yayıldı mı, etrafa mal oldu mu, onu halletmek, o ailenin problemlerini çözmek, o ailenin sıkıntılarını düze çıkarmak çok zor olur. Onun için Kur'an-ı Kerim çok tedrici, etkileyici bir yöntem tavsiye ediyor. Yalnız İbn Abbas burada korktuğunuz ve çekindiğiniz anlamına gelen tehafune kelimesini, yani serkeşlik etmesinden, itaatsizlik etmesinden korktuğunuz kadınlara gelince, buradaki korktuğunuz, korkmak kelimesini İbn Abbas tehafune bima'na ta'lemune ve teteyakkanune diyor. Bildiğiniz ve kesin olarak emin olduğunuz, yani serkeşlik ettiğini veya edeceğini bilip böyle yapacağından kesinlikle emin olduğunuz kadınlar olursa öyle şüpheli olmaz diyor yani İbn Abbas. Az önce üzerinde durmaya çalıştığınız. Yok ya, bu kadın serkeşlik edebilir, hele ben bunu cezalandırmaya başlayayım. Hayır. Serkeşlik ediyor, artık bunu bildiniz, gördünüz diyor. Veya edeceğinin kesin belirtilerini, mukaddimelerini, ön hallerini gördünüz. Bu iş kesinlikle buraya gider artık dediniz. O zaman ne yapacaksınız? Fe'izuhunne. Onlara öğüt veriniz diyor. Allah'ın kitabıyla öğüt veriniz. Allah'ın onlara olan vazifelerini, onlara koyduğu vazifelerini hatırlatınız. Nedir bu vazifeleri? Erkeğin karısıyla güzel geçinme yükümlülüğü olduğu gibi, hanımın da kocasıyla güzel geçinmek yükümlülüğü vardır. Olur olmaz onu rahatsız etmesin. Olur olmaz ona eziyet etmesin. Olur olmaz ona baş kaldırmasın. Olur olmaz onu zora koşmasın. Maddi bakımdan olsun, manevi bakımdan olsun, onu zorlamaz. Birbirlerinin haklarına diyor yani Kur'an-ı Kerim, riayet ediniz diyor. Bu en güzelidir. Olmadı, o zaman erkeklere diyor ki, hemen işe en ağırından başlayın demiyor. Onlara öğüt veriniz diyor. Allah'ı hatırlatınız. Dinin gereklerini hatırlatınız. Fakat keser gibi de kendinize yontmayınız. Bunu özellikle söylememiz lazım. Çünkü biz insan olarak böyleyiz. Hepimiz yani erkeğimizle kadınımızla genelde kendi tarafımıza yontmayı öncelikle tercih ederiz. Hayır, bu adalet değildir. Herhangi bir durumda kendi tarafına yontmayı birinci plana alan bir insan adaletli olamaz. Kendi tarafına yontmaktan vazgeçeceksin. Testere gibi derler, adaletli olacaksın. O tarafa da gidecek, bu tarafa da gelecek. Hak neyse o ortaya çıksın. Evet. وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ Ve yataklarında onları hecrediniz. Onlardan ayrılınız. Onlara darılınız yatakta. Öyle sabahtan akşama kadar 24 saat konuşmamak, şey etmemek yok. veya işte bazen komediye döndürüyorlar. Şey diyorlar işte, konuşmuyor güya karısıyla. İşte duvar, söyle ona. Ya, bu eskiden de şimdi hala oluyor mu bilmiyorum ama biz küçükken çok görüyorduk bunları. Küçük aklımızla bile bunlar bize komedi geliyor. Yani ne demek ya? Veya ey tas, ey testi, söyle ona şunu yapsın. Testi söyle ona bunu yapmayacağım. Bunlar ne bunlar ya? Hayır, böyle değil. Hecr edeceksen diyor, yerini gösteriyor. Onun da tabii şekli, sureti, mahiyeti üzerinde İslam müfessirler tarafından çeşitli şekilleri söylenmiş. Kısacası yani kadına hak ettiğinden fazla ağır gelmeyecek bir tutum sergileyeceksin. Hak ettiğinden daha ağır gelmeyecek. Yani cezanızın da hem aşamalarıyla hem... وَضْرِبُوهُنَّ Ve onları dövünüz. Allah-u Teala kadınlara önce öğüt vermekle, sonra onlardan darılmakla, bunların hiçbirisi fayda vermediği takdirde onları dövmeye kadar müsaade etmiştir. Bu dövmenin de tabii elbette ki sınırları var, ölçüsü var, haddi var, hududu var. Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela şöyle diyor bir hadis-i şerifinde. Sakın bir kimseniz diyor, sizden bir kimse karısını bir hayvan döver gibi dövüp de akşamleyin onunla yatakta bir araya gelmeye kalkışmasın diyor. Bu yakışmaz diyor yani. Bu hayvani bir iştir diyor. Olmaz. Siz birbirinizin eşisiniz. Birbirinizin yüzüne bakacak şekilde tasarruflarınızın dozajını ayarlamanız lazım. Peygamber bunun için ölçü getirmiş. Ayet-i Kerime onları dövün deyip bırakmış. Mutlaktır. Mutlaktır. Mutlak ifadeler eğer kayıtlı gelmemişse bu bir fıkıh usulü kaidesidir. Asgarisiyle anlaşılır. Mesela Cenab-ı Allah bize namaz kılın demiş olsaydı, Peygamber Efendimiz de bize günde 5 vakit namaz kılın dememiş olsaydı mesela, veya Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetleri namazın 5 vakit olduğunu göstermeselerdi, ömrümüzde bir defa bir namaz kılardık, emir yerine gelirdi. Mesela İslam alimleri bu bakımdan der ki, Peygamber'e salavat getirmeyi emreden ayet-i kerime, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Ey iman edenler, o peygambere salat ve selam getiriniz. Ey iman edenler. Bir mümin, bu ayetin emri gereği olarak Peygamber aleyhissalatü vesselama ömründe bir defa salavat getirse, bu emri yerine getirmiş olur. Yani emir mutlak geldiği takdirde, asgarisi ölçü alınarak kabul edilir. Dolayısıyla burada mutlaktır. Mutlaktır. Dolayısıyla fadribuhunne emri kendisine dövmek denilebilecek asgari şekle göre anlaşılmalıdır. Kaldı ki peygamber de zaten bunu açıklayacak, destekleyecek şekilde sünnet-i seniyesinde beyan buyurmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam da sünnet-i seniyesinde böylece beyan buyurmuştur. Asgari miktarda, yani onları iz bırakmayacak şekilde hafifçe vurunuz. Çünkü ondan maksat ne? Bunun psikolojik etkisini doğurmaktır. Eğer kadın öğütle serkeşliği yola gelmemişse, efendim ondan darılmakla, yatakta ondan darılmakla serkeşliği yerine gelmemişse, hafifçe dövmekle de yerine gelmiyorsa ona karşı yapılacak fazla bir şey kalmamıştır. Bundan sonrasını Cenab-ı Allah söylemiyor. Artık dayanamıyorsak diyor, boşayacaksın diyor. Boşamazsan bu haliyle kabulleneceksin. Boşayamam, nasıl boşarım, çoluğum var, çocuğum var, evim barkım dağılacak, şu olacak, bu olacak. O zaman bu haliyle idare edeceksin. Rabbinden ecir bekleyeceksin. Her gün tantana çıkarmaya gerek yok. Her gün hayatı kendine de ona da zindan yapmanın manası yok. La tedri leallallaha yuhdithu ba'de zalike emra diyor. Cenab-ı Allah Talak suresinde. Bilemezsin. Allah belki bundan sonra hayırlı bir iş peyda ediverir diyor. Hayırlı bir yol açabilir. Sabır o kadar büyük şeylerin, o kadar çok problemin ilacıdır ki. Ama insanoğlu acelecidir. Hayır, aceleci olmayalım, sabredelim. Göreceksiniz, en aşılmaz zannettiğimiz problemler. Dişimizi sıkalım. Bir ay, iki ay, hadi bilmedin bir sene, bilmedin iki sene içerisinde her taraf süt liman olur zamanla. Bu budur. Bu budur. Hangi kadın bile bile kocasına iki sene boyunca işkence edebilir, ona sıkıntı verebilir? Bir noktadan itibaren eğer bunun bir Allah korkusu varsa bir parça kalbinde, kendisine gelir, yeter ya diyecek. Erkek de aynı şekilde. Yeter ya diyecek. Gücümü, kuvvetimi istismar ediyorum. Ona bu kadar zulüm ediyorum. Olmaz bu iş diyecek kendi kendisine. İnsafa gelecek yani bir gün. Ama dayanamıyorsun. Müslüman olarak boşama kapısı önünde açıktır. Fakat Allah'ın hududunu aşamazsın. İz bırakmayacak şekilde döversin. Fakat peygamberin dediği gibi, aba döver gibi, halı silkeler gibi. Hayır efendim, olmaz öyle bir şey. Ne diyor Anadolu'da? Belki bir bölümü doğru, bir bölümü bir yere kadar yanlış, bir bölümü bir yere kadar doğru. Efendim, biz bir bölümünü karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin. Ya bunun İslami neresi var ya? Allah rızası için ya. Ve bunlar belki hoca efendiler ağzında, efendilerin ağzından vaazlarda, hutbelerde millete telkin ediliyor. Niye ya sırtından sopayı eksik etmeyeceksin ya? Günah ya. Bunlara dikkat edelim. Yani maalesef bunları örnek, şunun için örnek veriyorum. Tarihten gelen öyle bir İslam adına mal olmuş sosyal hadiseler var ki. Ya bunları ayıklamanın zamanı gelmiştir. Belki Cenab-ı Allah, bazen benim hatırıma böyle geliyor, ne kadar doğru bilmiyorum. Acaba diyorum, bu dinden iyice uzaklaşmak, saf ve temiz haliyle dine dönmek için bir başlangıç mıdır? Çünkü Nasrettin Hoca'nın hesabıyla bir şeyler yanlış bilene bir şeyler doğruyu öğretmek için iki defa uğraşmanız lazım. Önce bildiklerini unutturacaksınız. Ondan sonra ona doğruyu öğreteceksiniz. Şimdi böyle bir süreçle biz İslam adına bildiğimiz yanlışları unutuyoruz. Acaba diyorum, yani bunun böyle bir beraberinde bir hayrı var mı diye zaman zaman hatırıma gelmiyor değil. Yanılıyor olabilirim elbette. Yani bu budur. Onun için ister şöyle ister böyle, o ayrı bir konu. Fakat ifade yerindeyse buna, isterseniz belki doğru, ne kadar doğru bir tabir bilmiyorum, folklorik İslam diyelim buna. Halk İslamı. Hani Türk İslamı, Mürk İslamı diyorlar ya, biz de halk İslamı diye bir İslam diyelim. Bu maalesef halkımız arasında İslam diye yaşanan, İslam ile kimisi alakalı, kimisi alakasız veya bir şekilde suret değiştirmiş. Ama İslam'dan bilinen, mesela işte Perşembe akşamı tırnak kesilmez gibi, Cuma sabahı ev süpürülmez falan, filan gün şu yapılmaz, filan gün şuraya gidilmez, filan gün böyle yapılmaz Ulan haftada zaten 7 gün var. Bir insanın günlük yapacağı binlerce iş var. Her bir günde birkaç tane iş yapmasak biz işlerimizi ne zaman yapacağız? Ve bunlar din adına uydurulmuş. Bu işte halk İslamı dediğim, folklorik İslam dediğim bu. Bunun İslam'la alakası yok. Onun için her zaman da şunu söylüyorum. İslam ile başka bir kelime yan yana geldiği zaman ya İslam'dan olmayan bir şeyler İslam'a yükleniyor veya İslam'da olan bir takım şeyler götürülüyor. Yani bu manada halk İslam'ı İslam'da olmayan şeyleri İslam'a yüklüyor. İslam'dan olan şeyleri de dolayısıyla götürüyor. Götürüyor. Böyle bir İslam'ı biz iyice ayıklamak zorundayız. Halk İslam'ının öbür İslamlardan şöyle bir farkı var. Bunlar Müslüman, İslam böyledir diye böyle yapıyorlar. Ama öbürleri kendilerinin işlerine gelecek bir İslam'ı telkin etmeye, aşılamaya çalışıyorlar. Öbürü gözünü açıyor ki iyi niyetli, kötü niyetli değil. İyi niyetli. İşte ben İslam'ı böyle biliyorum diye biliyor, yaşıyor. Bunları tasih edeceksiniz. Fakat öbürleri İslam'ı tahrif etmek için başka İslamlar uyduruyorlar. Öbürlerinde kötü niyet var. Aralarında da böyle bir ciddi fark var. Evet. فَاِنْ اَطَانَكُمْ Eğer sizlere itaat ederlerse o kadınlar, فَلَا تَبُغُ عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا Maksat hasıl oldu çünkü. Onların aleyhine artık bir yol aramayın. Size itaat ederlerse, artık onların aleyhine yol aramayın. Onlar yola geldilerse, siz de yola gelin. Siz de yola gelin. Siz de yola gelmesi için uyguladığınız tedbirleri bırakın. Unutun onları artık. Çünkü maksat hasıl olmuştur. Maksat hasıl olmuştur. Hac Mekke'dedir. Hacca gideceğim diye tutup Yemen'e kadar gitmenin manası yok. Hac edeceksen Mekke'ye kadar git yeter. Vaktinde Arafat'a çık, tavafını yap. Diğer hac erkanını yerine getir, tamamdır işin. Öbürlerin hacla alakası yok başka yerler. Bu da böyle. Maksat, ortada bir itaatsizlik mi var, tatsızlık mı var, onu gidermek midir? Evet. Gitti. Birincisinde gitti yani. Öğüt verdim, aa doğru dedi. Allah nasip etti, aklı başına geldi. İkinci aşamaya geçmenin gereği yok ki. İkinci aşamada yerine geldi maksat, hasıl oldu. Üçüncüsünü yerine getirmeye gerek yok. Üçüncü de geldi. Zaten aranan odur. Gelmedi. Az önce dediğimiz gibi. Ya sabır, ya Allah'ın en sevmediği boşama. Daha ötesi yok çünkü. Daha ötesi yok. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim kısaca onlara zulmetmeyi yasaklıyor. Zulüm kim ol, kime olursa olsun, kim tarafından yapılırsa yapılsın, İslam'ın reddettiği bir şeydir. Zulüm haramdır. Cenab-ı Allah ne diyor kutsi hadiste? Ya ibadî inni harramtu ala nefsiz zulme felâ tezâlemû diyor. Ey kullarım! Ben kendi nefsime, kendi zatıma zulmü haram kıldım, yasakladım. Kendim zulmetmeyeceğim. Ki zulmetmek isteşe haşa kim onun önünde durabilir ki? Ben kendime haram etmişken siz de birbirinize zulmetmeyiniz diyor. Özellikle güçlü olanın zayıf olana zulmetmesi riski daima daha yüksektir. Dolayısıyla güçlü konumda bulunanlar, ister hukuki bakımdan, ister fiziki bakımdan, ister ahlaki bakımdan, makam ve mevki bakımından, bir üst konumda olanlar, daha güçlü olanların zulme sapmamaları için daha çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü güçlünün zulmetmesi daha çok kolaydır ve böyle bir risk onun için daha çok vardır. Ona dikkat etmek lazım. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يًا كَب۪يرًا Aman yarabbim. Zulüm, üstteki mertebenin alttakine yaptığı bir iştir değil mi? İşte Allah-u Teala diyor, Allah Ali'dir. En yüksek olandır. El Ali. En yüce olandır. Kebir. En büyük olandır. Yüce olan, büyük olan Allah olduğuna göre sen kendinde başkasına zulmedecek kadar bir büyüklük, bir üstünlük görmeyeceksin. Zulmedebilme, büyüklük ve üstünlüğünü kendinde görmeyeceksin, haksızlık edersin. Zulmün başı, zulmün esası zaten budur. Cenab-ı Allah bu şekilde bize emrediyor. Bu arada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayırlı kadınlar ile alakalı bir iki hadis-i şerifini hatırlatmak istiyorum. Diyor ki, hayrun nisai اِذَا نَظَرْتَ اِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَاِذَا اَمَرْتَهَا اَطَاعَتْكَ وَاِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ ف۪ي نَفْسِهَا وَمَالِهَا. Kadınların en hayırlısı, ona baktığın zaman seni sevindiren, sana neşe ve huzur veren, ona bir şey emrettiğin zaman sana itaat eden, yanında bulunmayıp gaip olduğun zaman, hazır olmadığın zaman, canında, kendi nefsinde, kendi özünde ve senin malında seni muhafaza eder, sen hakkını muhafaza eden kadındır. Böyle bir kadının da mükafatı cennettir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu manadaki bir başka hadisinde. Kişi için gerçekten Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Ela uhbiruke bi hayri ma yaknizuhu el mar'u el mar'atu salih." Sana kişinin biriktirdiği en hayırlı hazinenin ne olduğunu söyleyeyim mi? Saliha kadındır o diyor. En hayırlı hazine odur diyor. Saliha kadın. Ona baktığı zaman onu sevindirir. Kalbine sevinç verir. Ona emrettiği zaman ona itaat eder. Onun yanında olmadığı zaman onu korur. Kocasını korur. Bir başka ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de de diyor ki Cenab-ı Allah: "Et-tayyibatu lit-tayyibin ve't-tayyibuna lit-tayyibat." Temiz ve hoş kadınlar, temiz ve hoş erkeklerdir. Temiz ve hoş erkekler, temiz ve hoş kadınlaradır. Bu manada acaba diyorum, böyle bir manası da var mı bu ayet-i kerimenin? Eğer ben, sen veya herhangi birimiz hanımımızda hoşumuza gitmeyen bir şey görürsek, bizde Allah'ın razı olmadığı bir halin bir cezası olamaz mı? Acaba biz kendi hallerimizi düzeltirsek, Cenab-ı Allah da bizleri hanımlarımızın yanlışlıklarını düzeltme külfetinden kurtarıp kendisi bu işi üstlenmez mi? Allahu alem, biz kendimizi düzeltirsek herhalde hanımlarımızda gördüğümüz aksaklıklar da bizim düzelmemizle birlikte düzelir diye ümit ediyorum. Biz düzelelim. Düzelmezlerse de artık Allah'tan hayırlısı, ne yapalım? Yani şunu söylemek istiyorum. Sıkıntılarımız mutlaka bizim Allah'a karşı olmamız gereken şekildeki aksaklıklarımızın bir uyarısıdır. Karşılığı değil, uyarısı. Bak, kendine gel. Bu sıkıntılar seni kendine getirsin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bir hadis-i şerifinde şöyle diyor: müminin işine, daha önce de zannederim bu hadisi okumuştum, hatırlayanlarınız vardır, müminin işine hayret edilir diyor. Ve bu sadece mümine verilmiş bir şeydir diyor. Ona bir iyilik isabet ettiği zaman şükreder, bundan dolayı yine sevap kazanır. Hem iyilik, hem şükrediyor, hem sevap kazanıyor. Sıkıntı isabet ettiği zaman sabreder, yine sevap kazanır. Ha, dolayısıyla ailevi hayatınızda bir sıkıntınız mı var? Sabredin. Allah-u Teala düzeltir onu. Kendi aksaklıklarınıza bir göz atın. Kendi hayatınızı gözden geçirin. Rabbim benim hayatımdaki veya ailevi hayatımdaki bu aksaklığı düzeltmesi ümidiyle kendimi düzeltiyorum deyin. İnşallah ikiniz de beraber düzelmiş olursunuz. İkimiz beraber. Ben kendimi dışarıda tutmuyorum. Yani öyle siz şeyseniz işte sizin hayatınızda aksaklıklar var, ben şampiyonum ama bende böyle bir şey yok falan. Öyle değil. Hepimiz insanız. Hepimiz kendimize göre kusurlarımız vardır. Eksikliklerimiz vardır. Cenab-ı Allah bizleri bizim için müyesser kılacağı en mükemmel şekliyle İslam'ı yaşamayı, olabileceği kadarıyla en güzel şekliyle İslam'ı yaşamayı hepimize nasip etsin. Yoksa hepimizde kusurlar çok. Allah'ın rahmeti bize yetişmeyecek olursa hiçbirimiz beş paralık bir kıymet ifade etmeyiz. Biz Allah'ın rahmetiyle bir yerlere gelebiliyorsak geliriz. Bir şeyler olabilirsek oluruz. Cenab-ı Allah rahmetini, lütfunu üzerimize esirgemesin inşallah. Evet. Peki, kadın erkek arasındaki anlaşmazlık, erkeğin bu üç haliyle düzelmedi. Biz sabrı tavsiye ettik. Boşanmayı tavsiye ettik. Ama boşanmayı tavsiye etmekte ayet-i kerimeye göre biraz acele etmişiz. Çünkü ayet-i kerime bakın bir yol daha gösteriyor. Önemli bir yol. Güzel bir yol. Tarafların gönül hoşluğuyla kabul edebilecekleri, etmeleri gereken bir yol. Eğer davaları ailelerini kurtarmak ise. Ne diyor? وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَا اصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا خَب۪يرًا Celle Celaluhu ve Aleyhi. Eğer diyor, o erkek ve kadının aralarının daha da açılmasından korkarsanız, o zaman erkeğin akrabalarından bir hakem, karısının akrabalarından bir hakem gönderiniz. Eğer o ikisi ıslahı isterlerse, aralarını düzeltmeyi isterlerse, Allah da onların arasını tevfik eder, uyarlar, birbirlerine huylarını, sularını uydurur, ittifak etmelerini sağlar. İnne Allah kana alimen habira. Kısaca ayet-i kerimeyi biraz açalım. Eğer kadın erkeğin öğüdünü de kabul etmedi, efendim yataktan ayrılmanın da bir faydası olmadı, hafifçe dövmenin de bir yararı olmadı, kendileri veya onların büyükleri, onların da kabul edebilecekleri birer hakem tayin eder. Bu hakemde bir takım özellikler aranır. Evvela akrabaları olacak. Az önce söyledik ya, İslam ailevi meselelerin öyle dışarıya çok açılmasını istemez. Öyle herkese mal olacak bir şey değildir. Aile mahremiyeti mukaddestir İslam'da. Buna riayet etmek icap eder. Akrabalarından olacak. Bir. İki. Bilgili olacak. Yani İslam ahkamını bilecek. Üç. İnsan idare etmesini, yani siyaseti bilecek. Yani insanın huyunu, suyunu, tabiatını, psikolojisini, ahlakını, zaaf noktalarını, direnç noktalarını bilenlerden olacak. Öyle hadi gel sen hakem. Hayır. Bunlar kaş yapayım derken göz çıkartabilirler. İşi bilmeyen olmaz yani. İşi bilecekler. Anlayacaklar. Bunlar gerçekten adaletli de olacak. Adil kimseler olacak. Erkeğin akrabası demeyecek, ben erkeği koruyacağım. Kadının akrabası demeyecek, ben şu kadını koruyayım. Adalet, hak neyse onu söyleyecek. Ve bir hüküm verecek. Siz buna riayet edin, buna riayet edin. Vermediler. Anlaşamadılar hakemler. Hakemler anlaşamazlarsa kıymeti yok. Fakat hakemler bunların ayrılıklarına karar verirlerse elbette ki o takdirde bu hükümlerin de kabul edilmesi icap eder. Haksız tespit edilirse tabii, haksızdaki hak alınabilecek bir haksa alınır. Değilse onun karşılığı ceza gerekiyorsa o cezada verilmesi icap eder. Adalet bunu gerektiriyor. Eğer hakemler dediğimiz gibi aralarında ihtilaf ederlerse söylediklerinin bir hükmü olmaz. Çünkü ihtilaf etmişlerdir. Burada ayet-i kerimede bir incelik var. İn yuride ıslahan yuvaffikillahu beynehuma. O ikisi ıslah ederlerse, etmek isterlerse, arayı düzeltmek isterlerse Allah ikisinin arasını tevfik eder. Birbirleriyle uyuşturur. Islah etmek isteyen kim? Birbirleriyle uyuşacaklar kim? Ayet-i kerime her iki yere de müsait. Yani eğer o erkek ve kadın, yani karı ve koca aralarını düzeltmek isterlerse Allah hakemler vasıtasıyla onların aralarını tevfik eder. Bu bir mana. İki mana, ikinci mana, eğer o iki hakem arayı düzeltmek isterlerse Allah-u Teala bu konuda onlara muvaffakiyet verir. Bundan ikinci, üçüncü derecede ikişer mana, birer mana daha çıkartmak mümkün. Eğer erkek ve kadın arayı düzeltmek isterlerse Allah hakemleri bir noktada birleştirir. Eğer hakemler ıslah etmek isterlerse Allah erkek ve kadını bir noktada birleştirir, birbiriyle anlaştırır. Üç kelimeden dört farklı, dört şıklı bir mana çıkmış oldu. Ayet-i kerime bunların hepsini mütehammil olmakla birlikte acizane kanaatim her ikisinin de karı koca ile alakalı olduğu şeklinde daha uygun geliyor bana. Ayetin ruhuna, muhtevasına. Yani o erkek ve kadın, yani karı ve koca aralarını düzeltmek isterlerse Allah hakemlerin sulhü vasıtasıyla onları tekrar bir araya getirir. Manası Allahu alem daha kavi gibi görünüyor. İnnallaha kâne alîmen habîra. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi bilendir. Her şeyden haberdar olandır. Ne yapmak istiyorlar? Onu bilir. Ne yapmak istiyorlar? Onu bilir. Ona göre Allahü Teala onlara muamele eder demektir. Evet, Cenab-ı Allah dinini, kitabını, peygamberin sünnet-i seniyesini daha iyi fehmetme, kavrama imkanını her zaman bize fazlasıyla artırarak bu lütfunu bizlere, hepimize nasip etsin. Ve gereğince amel etmeyi hepimize nasip etsin. Ve her geçen gün İslam ahkamının hayata daha çok hakim olduğunu bizlere de göstersin. Bizden sonraki nesli de, nesilleri de kendi dininin dosdoğru ve aydınlık yolundan ayırmasın. O yolda kararlı bir şekilde, emin adımlarla, hızlı bir şekilde yürümeyi bizlere de, onlara da müyesser etsin inşallah. Çünkü gerçekten çoluğumuzla, çocuğumuzla, ailemizle, milletimizle, devletimizle, ümmetimizle bunlara ihtiyacımız vardır. Çok ihtiyacımız var. Allah'ın dinine olan ihtiyacımız, yağmur yağmasına olan ihtiyacımızdan daha az değil. Çünkü Allah'ın dinine riayet edersek Allah üzerimizden göklerin ve yerin hazinelerini üzerimizde şarıl şarıl açar. Göklerin ve yerin bereketlerini üzerimize açar. Sıkıntıların bir sebebi de Allah'ın ahkamına riayetsizliğin yaygınlaşmış olmasıdır. Bunca varlığa rağmen bunca sefalet ilahi bir cezadır. Bunca nimete rağmen bunca sefalet ilahi bir cezadır. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisini bir daha hatırlatayım. Diyor ki Allah'ın hadlerinden bir haddin uygulanması insanlar için 40 gün onlara yağmur yağdırılmasından daha hayırlıdır. Sadece bir haddin, bir emrin uygulanması onlar için 40 gün yağmur yağdırılmasından daha hayırlıdır. Onun için bizim Allah'ın dinine dönmeye, Allah'ın dininin ahkamının hayatımıza tatbik edilmesine ihtiyacımız çok çok çok büyüktür. Cenab-ı Allah muhtaç olduğumuz bu nimeti bizden esirgemesin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.